Ogłoszenie społeczne. Jeden procent państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 marca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Proszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Protest pod hasłem Czarny Piątek rozpoczęty. Jest też akcja Biały Piątek, za chwilę szczegóły. W Planicy zaczyna się właśnie ostatni weekend ze skokami narciarskimi. Nie żyje zamachowiec, który wcześniej przetrzymywał zakładników w jednym z francuskich supermarketów. W Warszawie rozpoczął się protest przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego. Około 100 osób spotkało się przy stacji metra Świętokrzyska. Wkrótce uczestnicy marszu pojawią się przed siedzibą kurii, później przed Sejmem, a na koniec na ulicy Nowogrodzkiej przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Według organizatorów ma być ich kilkadziesiąt tysięcy. Protest pod hasłem Czarny Piątek to reakcja na pozytywnie zaopiniowany w poniedziałek przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka obywatelski projekt Komitetu Zatrzymaj Aborcję, zakazujący przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Zwolennicy zaostrzenia prawa aborcyjnego organizują z kolei akcję modlitewną pod hasłem Biały Piątek. Jej celem jest poparcie wszelkich działań pro-life. Teraz w serwisie Trójki emocje sportowe. Mimo że zdobyłem już Puchar Świata w Planicy, zamierzam walczyć o wygraną, deklarował tydzień temu Kamil Stoch. Na Mamuciej Skoczni w Słowenii rozpoczyna się właśnie ostatni w tym sezonie weekend ze skokami narciarskimi. Dzisiaj i w niedzielę skoczkowie będą walczyć w konkursie indywidualnym, jutro w drużynowym. Dodatkowo walka toczy się o wygraną w cyklu Planica 7. W Planicy jest Jakub Niziński. Witam serdecznie z Planicy. No faktycznie to jest dodatkowy cykl. Trzeba skoczyć równo we wszystkich 6 skokach konkursowych. Dodatkowo także w kwalifikacjach i łączna suma punktów daje zwycięzcę w tej rywalizacji, w cyklu Planica 7. No a na trzecim miejscu po skoku kwalifikacyjnym wczorajszym jest Dawid Kubacki. No ale wszyscy spoglądają tutaj naturalnie na Kamila Stocha, który chce potwierdzić, że jest najlepszy w tym sezonie i w sesji treningowej. Kamil był drugi. 229 metrów. Ale mamy także rekord życiowy Stefana Huli, 228 metrów. A oprócz dwóch wspomnianych w konkursie jeszcze dzisiaj Maciek Kot, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Skakanie rozpoczęte. Dziękujemy, mówił Jakub Niziński. A w serwisie Trójki informacja dosłownie sprzed chwili. Terrorysta, który wziął zakładników w mieście Trèbes na południu Francji, został zastrzelony, informują o tym media. Wcześniej z rąk zamachowca zginęły co najmniej 3 osoby. Do zdarzenia doszło w departamencie Aude na południu kraju. Terrorysta najpierw otworzył ogień do policjantów prowadzących poranne ćwiczenia sportowe w stolicy regionu Carcassonne, a następnie wraz z zakładnikami zabarykadował się w supermarkecie w sąsiednim mieście Trèbes. Francuska prokuratura informuje, że sprawca przyznał się do związków z tak zwanym państwem islamskim. Według francuskich mediów dwie osoby zginęły w supermarkecie, jedna w samochodzie, który zamachowiec uprowadził w chwili, gdy próbował wydostać się z Carcassonne. Tymczasem Le Figaro informuje o kolejnej ofierze, którą ma być policjant ranny w porannej strzelaninie w Carcassonne. I kolejne informacje. MON chce do końca miesiąca podpisać umowę kupna systemu obrony przeciwrakietowej Patriot. Minister obrony Mariusz Błaszczak wyjaśnia, że dzisiejsze podpisanie umowy offsetowej związanej z zakupem systemu obrony jest wstępem do sfinalizowania negocjacji. Tak jak o tym mówiłem, chcemy, żeby do końca tego miesiąca umowa została podpisana. Jest to jak najbardziej możliwe. O szczegółach tej umowy oczywiście będę mówił wtedy, kiedy ona zostanie zawarta. MON, reprezentujący Skarb Państwa, podpisał umowy z przedstawicielami firm Raytheon Company i Lockheed Martin Global związane z dostawą przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła etap 1. Umowa offsetowa z Raytheon Company ma wartość ponad 224 milionów złotych i zawiera 31 zobowiązań offsetowych na okresy 10 lat. Moskwa wyraża żal z powodu odwołania ambasadora Unii Europejskiej. Taka decyzja zapadła na szczycie w Brukseli w związku z próbą otrucia na terytorium Wielkiej Brytanii byłego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala. Londyn podejrzewa, że za zamachem stoją rosyjskie służby. Solidaryzując się ze Zjednoczonym Królestwem, państwa Unii Europejskiej postanowiły wezwać do Brukseli na konsultację unijnego ambasadora. W ocenie Moskwy taki gest jeszcze bardziej ochłodzi stosunki Rosji z państwami Unii Europejskiej. Kremlowski rzecznik Dmitrij Pieskow wyraził żal z powodu obarczania Rosji odpowiedzialnością za atak na Siergieja Skripala i jego córkę Julię. Nie wiemy, jakimi danymi operowała strona brytyjska, gdy ze swoimi kolegami z Unii Europejskiej dyskutowała o sprawie Skripala, oświadczył rzecznik prezydenta Rosji. Przedstawiciel Kremla kolejny raz powtórzył, że Moskwa nie ma nic wspólnego z atakami chemicznymi w Wielkiej Brytanii. Tymczasem niezależna Nowa Gazeta opublikowała materiały wskazujące, że w Związku Radzieckim i Rosji produkowano preparaty chemiczne o takim działaniu jak ten, którym próbowano otruć Siergieja Skripala i jego córkę. Dziennik, powołując się na akta sądowe, poinformował, że już w 1995 roku taką substancją otruto jednego z rosyjskich bankierów, a także podał, że trucizna mogła trafić z tajnego ośrodka badawczego w ręce kryminalistów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieczorem pochmurno, noc ze słabymi opadami deszczu lub mrzawki na zachodzie i w centrum, w Sudetach i na krańcach południowo-wschodnich będzie prószył śnieg. I tam najzimniej od minus 9 do minus 5 stopni, na pozostałym obszarze przeważnie od minus 4 do 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak tu ciemno, jak tu ciemno. Tata, tata, posiedź ze mną. Michał Żurawski i Cezary Łukaszewicz w serialowym thrillerze produkcji Kanal Plus, gdzie Podlasie rządzi się własnymi prawami i pilnie strzeże starych sekretów. Kruk. Szepty słychać po zmroku. W każdą niedzielę o 21.30 tylko w Kanal Plus. Tata, śpisz. Może być jasne, a może ciemne. Może mieć wiele smaków i form. A musi tylko jedno. Musi być dobre. Jak to z Biedronki. Codzienne pieczywo na Twoim stole. Codziennie świeże, bo dostarczane do Biedronki dwa razy dziennie z lokalnej piekarni. Tak, abyś mógł od rana do wieczora cieszyć się jego doskonałym smakiem. Sam spróbuj na przykład chleba żytniego ze słonecznikiem. 600 gramów tylko 2,99. Codziennie w Biedronce z lokalnej piekarni. Twój dobry chleb. Misiu. A może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 złotych mniej. W Media Expert przeceny na święta. A do tego im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1000 złotych taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Telefon tygodnia w Play. Kompaktowy Huawei P9 Lite Mini z ekranem HD i czytnikiem linii papilarnych. W najlepszej cenie na rynku. Aż 148 zł taniej. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2017. Poseł Ryszard Petru, laureat naszego plebiscytu sprzed 2 lat, kandyduje ponownie. Mała rzecz niby, ale konkretna. To jest, przepraszam, mała w sensie duża. Jasne, że duża, Mr. Petru. Pan Grysku, wszyscy jesteśmy na ju. Czyli wszyscy jesteśmy na ty. No i właśnie ten mały wkład Ryszarda Petru w edukację lingwistyczną zdecydował o nominacji w tym roku. To wszystko są przecieki, plotki, tak naprawdę sprawdzanie reakcji społecznych. W związku z tym ważne jest to, jak reagujemy. Nieprawda! To potwierdzona wiadomość. Żadne plotki. A jedyną pożądaną reakcją jest udział w głosowaniu.

Pharrell Williams, Panda Bear, Julian Casablanca, Todd Edwards, DJ Falcon, Chili Gonzalez, Giorgio Moroder, Nile Rodgers czy Paul Williams. Ale żeby tego było mało, no to do tego wszystkiego cała masa sesyjnych muzyków, również tych na co dzień pracujących w filharmonii. Z 12-calowej kapitalnie naciętej i naprawdę fachowo wydanej płyty winylowej utwór o znamiennym tytule Give Life Back to Music i Daft Punk ze swoim dziś już prawie pięciolatkiem, czyli albumem Random Access Memories, który właśnie w tej wersji winylowej pokazał, że w XXI wieku można wydać płytę, która jakością i brzmieniem dźwięku wcale nie odstaje od tego, co robiono w złotym okresie tego nośnika, czyli w latach 60. i 70. Sukces tego albumu obsypanego nagrodami Grammy związany jest z genialnym marketingiem, ale też plejadą sław, jakie się na nim pojawiły. To już 5 lat od publikacji, więc trzeba się chyba spodziewać jakiegoś pełnometrażowego powrotu Toma Bangaltera i Guy Manuela Domem Cristo, czyli panów skrzętnie ukrywających swoje twarze pod charakterystycznymi kaskami. Ich przeciwieństwem w tej wizualnej materii jest Roisin Murphy, kolorowa, barwna postać, która ostatnio przyjęła zaproszenie od producenta i DJ-a, dotychczas kojarzonego przede wszystkim z elektroniczną muzyką klubową. Sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun Kto by pomyślał? W programie trzecim przecięcie dwóch światów. Z jednej strony DJ-a Koce, a z drugiej Roisin Murphy. Illumination to tytuł tego zaskoczenia, ale to dopiero początek, bowiem Koce, czyli tak naprawdę Stefan Kocela, pojawi się jeszcze w towarzystwie Bon Iver czy Jose Gonzaleza. I podobnie jak w wybrzmiałym utworze, zadba o muzykę, produkcję i brzmienie. Szczegóły 4 maja, kiedy to odbędzie się premiera jego najnowszej płyty zatytułowanej Knock Knock. To wydawnictwo, jak sądzę, oparte będzie przede wszystkim na współpracy muzyków jednego pokolenia, ale w przestrzeni współczesnych producentów cały czas dochodzi również do spełnienia marzeń z maleńkości i takich sytuacji, kiedy młody wilk otoczony starymi syntezatorami, sporą wiedzą zdobytą podczas digowania i przede wszystkim otwartością, zwraca się do swoich mistrzów i autorytetów z przeszłości, dzięki którym w maleńkości właśnie pojawiła się muzyczna pasja. Ci starsi z kolei to wampiry. Oni doskonale wiedzą, że świeża krew jest im potrzebna do życia. I tak oto powstają takie perły. Always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. He says he changes his mind more than a woman, but she made her bed even when the chance was slim. Running around, running around. says he's lacking a real sense of proportion. So she combs her hair, knows he tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the wars, says she should be used to it. Running around. Z repertuaru Roberta Palmera z wykorzystaniem całej masy oldschoolowego sprzętu, bo znalazł się w tym nagraniu na przykład legendarny Roland TR-808. W trójce Todd Terje z gościnnym udziałem Briana Ferry, który spowodował, że nawet specjaliści czasem właśnie jego wskazywali jako autora tego nagrania. I nic dziwnego, bo Todd Terje w tym kontekście, nie mylić się z Toddem Terrym. W każdym razie Todd Terje jest mało widocznym producentem, co w sytuacji, kiedy taka gwiazda jak Ferry pojawia się w jego otoczeniu, no to czasem olbrzym pochłania malucha. Piękny duet w każdym razie z tego powstał. A jak wiadomo, duety właśnie w znaczącej przewadze stanowią historię współczesnej muzyki elektronicznej, zwłaszcza tej o klubowym tanecznym odcieniu, ale w ostatnim czasie chyba troszeczkę się to zaczyna zmieniać. W każdym razie ja znowu o duecie. Zespole mającym, zdaje się, jakieś problemy ostatnio, bo słychać o nim mało. W każdym razie w zespół stworzyli Andy Cato i Tom Findlay. Panowie z Groove Armady, którzy w 2001 roku opublikowali album z bardzo charakterystycznym wokalem i jednocześnie gościem w tym całym ujęciu, jakim był Jeru the Damaja. About to drop this right now for you, the original Sun Toucher. Let you know what's up. Goes like this. This is what it is. SC, urban, organic, mic mechanic, superhuman MC powers help me fly around the planet. Touch the microphone device, whole countries get frantic, saving damsels in distress so young girls don't panic. Put MCs under pressure till they crack like ceramic. I was thought they could float, but sank like the Titanic.

Zatem kilka propozycji od Jana Niebudka. Co ciekawego i wartościowego można zobaczyć w teatrze. Dziś o najnowszym przedstawieniu duetu Maja Kleczewska i Łukasz Chodkowski. Ostatnio zajmowali się tematyką polsko-żydowską. Trzecia część poświęconej jej trylogii, czyli Golem, to, przypomnijmy, rodzaj instalacji, w której widzowie oglądali albo wręcz ocierali się i wpadali na aktorów androidy, noszące w sobie pamięć o zagładzie. Tak było w Warszawie. A teraz pora na Katowice i Teatr Śląski, gdzie jutro wieczorem odbędzie się premiera ich najnowszego przedstawienia, zatytułowanego Pod presją. Choć film w teatrze to nie nowość, czerpie z niego pełnymi garściami m.in. Grzegorz Jarzyna, to tu widzowie mają być świadkami realizacji filmu i jednocześnie go oglądać. A wszystko to w oparciu o scenariusz filmowy Johna Cassavetesa Woman Under the Influence. Jak mówią twórcy, Pod presją opowiadać ma o utracie zaufania, które jest fundamentem zdrowych relacji między ludźmi. Na scenie m.in. dawno niewidziana Sandra Korzeniak, aktorka najbardziej kojarzona z rolą Marilyn Monroe ze spektaklu Persona Marilyn Krystiana Lupy. A tymczasem w Teatrze Powszechnym w Warszawie Neron. To z kolei najnowsza premiera innego duetu Wiktor Rubin, Jolanta Janiczak. To, co wydarzy się na scenie powszechnego, ma być jakimś rodzajem przywrócenia uczty u Nerona, ze wszystkimi tego konsekwencjami. To, co może się wydarzyć, jest jedną wielką niewiadomą, bo będzie zależało od inwencji, odwagi i ochoty czy wyrażenia woli do ucztowania przez zaproszonych przez Nerona gości. Mówi autorka tekstu Jolanta Janiczak. Tutaj jakby charakter tego spektaklu ma strukturę uczty i wydarzenia, które proponujemy, rozwijają się również na uczestników. Władza jest sprawowana przez władzę nad widowiskiem. Kto ma widowisko, kto ma spektakl medialny, tudzież ma władzę. I Neron w dawnych czasach, 2000 lat temu, był poniekąd władcą właśnie tego, co widzialne, widowiska. I taki rodzaj sprawowania władzy jest bardzo nie wprost i nie jest tak jawny, że można się tak łatwo mu przeciwstawić. Jest raczej władzą przez pewnego rodzaju konwencje, przez uczestnictwo, tudzież przełamywanie konwencji. I właśnie przełamywanie konwencji i jakoś można, nie zabawa, ale badanie granic konwencji i ram teatralności jest tutaj naszym celem. A w roli Nerona na scenie pojawi się Michał Czachor. Kim jest Neron, jakie ma pragnienia, a z drugiej strony co go uwiera, czy co go więzi, z której strony na niego działają wektory pozytywne albo negatywne. Ten spektakl będzie rodzajem pewnego eseju teatralnego. To znaczy, to nie będzie historia wydarzeń z życia Nerona, tylko przeniesienie pewnych kategorii ze starożytnego Rzymu do współczesności i sprawdzenie, jak one się mają w tutejszej rzeczywistości. W spektaklu zobaczymy także m.in. Klarę Bielawkę i Juliana Świerzewskiego, a Neron, spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie, przeznaczony jest dla widzów dorosłych. Anagram Morgana. A w nim z jednej strony informacja o zespole, o dżentelmenie, który już niebawem pojawi się na festiwalu z naszym znakiem jakości, czyli Audio River, który odbędzie się w ostatni weekend lipca, a z drugiej kolejny rodzaj współpracy, czy jak to częściej, zwłaszcza młodzi ludzie mówią, kolaboracji. Przed nami Simon Green, czyli Bonobo. Ów gentleman pojawi się właśnie w Płocku. Jak sądzę, będzie prezentował przede wszystkim swoją najnowszą płytę Migration, na której słychać również Nicka Murphy'ego, czyli w niedalekiej przeszłości Chata Fakera. Ale dziś ów australijski piosenkarz rezygnuje z tego przydomku i występuje już pod swoim ID Nick Murphy. No Reason to kompozycja, która znalazła się na płycie Migration, gdzie obok Simona pojawił się właśnie Nick. Oh, No Reason i Bonobo z gościnnym udziałem Chetta Fakera, czyli dziś Nicka Murphy'ego. Swoją drogą to też chyba nie jest przypadek, że Nick Murphy wykorzystał w swoim ID no, swoistą parafrazę autorytetu, jakim jest dla niego Chet Baker. I przyznam, że mimo iż słuchałem tej kompozycji już wielokrotnie, to dopiero dziś, dopiero w tej chwili poczułem ją w całości. Dopiero w tym momencie w pełni zrozumiałem i poczułem to nagranie. Ciekaw jestem, czy Państwo też tak mają, że nic, nic i nagle olśnienie. A przed nami Moby, czyli kapitalna płyta, która jest swoistym, w moim przekonaniu, pięknym powrotem do tego wszystkiego, z czym Moby chyba na świecie jest najbardziej kojarzony, czyli do płyt Play i do osiemnastki. Z tych doskonale sprzedanych albumów pochodzą niektóre dźwięki, jakie można usłyszeć na najnowszym albumie Moby'ego zatytułowanym Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. To jest płyta stworzona z udziałem kilku gości, w tym mało znanych w sumie wokalistek, jakie no właśnie dzięki naszemu Moby'emu Dickowi są w stanie wypłynąć na szersze wody. I tak obok Raquel Rodriguez pojawiła się także Mindy Jones, którą można usłyszeć w aż trzech utworach. O szczególną uwagę proszę wszystkich tych, którzy stęsknili się za onirycznym, nasiąkniętym elektroniką, trip-hopem, momentami gospel, swoistymi pejzażami typowymi dla Amerykanina, które wyniosły Moby'ego na wyżyny popularności. Thank you. The Waste of Sands z gościnnym, wokalnym udziałem Mindy Jones. A sam tytuł tego wydawnictwa, Everything Was Beautiful and Nothing Hurt, został zaczerpnięty z książki Kurta Vonneguta Rzeźnia numer 5. Moby jawi się na niej mniej bojowo, jak w przypadku płyt z bliskiej przeszłości. I mam wrażenie, sięga po to wszystko, za co publiczność kocha go najbardziej, czyli po mariaż trip-hopu, dubu, gospel i soulu. Do tego wszystkiego do elektroniki i do instrumentów, które wykorzystywał przy płytach Play i 18. Z Ameryki wracamy do Polski i do jednej z moich ulubionych płyt, a właściwie nagrań, Tomka Makowieckiego. Ostatni brzeg 2. To kompozycja, która wieńczy album Moizm i utwór, w którym Tomek Makowiecki spełniał, zdaje się, swoje marzenia z maleńkości, bowiem w tym nagraniu z jednej strony słychać Władysława Komendarka, a z drugiej Józefa Skrzyka. Piękny baśniowy moizm i utwór wieńczący tę kapitalną płytę jako dopełnienie naszego dzisiejszego spotkania, opartego na współpracy, i to zarówno rówieśników, jak i producentów młodszego i starszego pokolenia. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kolejne spotkanie w nocy z soboty na niedzielę w audycji Potrójne pasmo. Przenoszenie. Mówił Michał Margański. Do usłyszenia. Autopromocja. Dinozaury składają jaja na twardo. Złożą je także i u nas, bo to właśnie one będą bohaterami projektu Zagadkowa Osiecka. Zagra dla nas znakomity zespół Dagadana, a zagadkowy obraz namaluje Marek Siudym. Startujemy w niedzielę po 9:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Samsung Galaxy J3 za 429. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, a dlaczego serek Kubu jest tylko w 100 groczce? Bo mam pewność, że jest zawsze świeży. Na przykład twaróg sernikowy Prezydent 1 kg tylko 5,95. A filety śledziowe solone Alamatias jedyne 9,90 za kilogram. 100 grotka, świeżość na uwadze mamy. To na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są Pana oczekiwania? Ekstra pensja i rok wakacji. O, konkretne wymagania. Bo przecież I love cash. A jaki jest Pana życiowy cel? Szybki milion. Dobrze, porozmawiajmy o Pana zainteresowaniach. Lotto ekstra klasa. A jakie wyzwanie Pana motywuje? Wielka zdrabka.